Deco Home en Deco Do Shops bestaan 10 jaar. Feestelijk nieuws voor iedereen die wil verven, behangen of doe het zelf. Want naast een goed advies en prima service kunt u bij ons ook deze maand weer rekenen op een fantastische aanbieding. Kom nu langs bij Deco Home de Luifel in Grotebroek, want deze maand topmerken zonwering zoals Luxaflex, Sunway en BNC met 15% korting. Kijk in onze folder. Ook voor Rambo panzerbijt en alle soorten behang, want dat hebben ze er nooit tekort. Deco Home de Luifel, 6 Stedenweg 50 tot 54 in Grotebroek. Of bel 11484. Deco Home en Deco Doen Shop. Met Deco slaagt u thuis.